8. P38. Tak się powinno, mam nadzieję, wymawiać to po francusku. Czyli bardzo prosta nazwa, jak na francuski zespół, oczywiście P38. Wszystko będzie, będzie, no ale po śniadaniu, bo przed śniadaniem dr Wilczur nikomu nie każe wstawać, żeby oglądać listę utworów z już wybrzmiałej w środku nocy strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. No tam powinno się właśnie w porze śniadania, a jak drugiego śniadania nawet się znajdzie, to też nie należy mieć pretensji do doktora Wilczura. Cała lista się znajdzie, no gdyby oczywiście ktoś chciał muzyczną rybę w sieci złowić. A ktoś by chciał P38 złowić, to z Francji, chociaż dokładniej rzecz ujmując, z Marsylii. A to może być niedokładnie to samo, trochę jak z tą Katalonią i Hiszpanią, że Marsylia i Francja. No, ale no, politykę może zostawmy tutaj z boku. Chociaż nie, nie. To jest rozmowa o geografii. Ach, odkładamy w takim razie na drugą kubkę, bo z pierwszej będziemy cały czas brać. Podejrzewam, to będzie znowu strzał, mam nadzieję, że nie kulą w płot, że jakieś 8 minut po trzeciej. Ciekawe, czy tym razem się uda. A jak 8 minut po trzeciej, to myślę, że jest to dobry czas na... Tym razem metalowcy z bardzo bliska, właściwie z zagranicy, bo to będzie metal z Litwy. Jak na litewski zespół też bardzo, powiedziałbym, swojska nazwa, mianowicie Katedra. I to dokładnie tak pisana jak po polsku. No mogłoby to sugerować, że litewski i polski bardzo podobnymi językami są, no ale niestety tytuł tego albumu rozwiewa wszelkie wątpliwości, wszelkie nadzieje doktora Wilczura na to, że będzie władał litewskim, jeszcze jednym ze swoich wielu języków, którymi włada, gdyż tytuł tej płyty to Ugnikalnis. Ugnikalnis. Co to może być? Chyba wulkan. Ale o tej porze na pewno nikt, kto zna litewski, nie słucha i nie będzie mógł wieszać psów na doktorze Wilczurze. Jak to wszystko brzmi? Jak brzmi ta katedra z Litwy? We'll be right back. swojego patraka. Kazał ci w delieka, paspał ty szur mi ktuka. Tak, poznajemy słówka litewskie ze strefą rock'n'rolla wolną od Angola. Katedra to się nie liczy, bo to tak samo brzmi, ale Ugnikalnis, czyli wulkan, tytuł tego albumu, z którego ten zestaw muzyczny został nadany. No już tytułów utworów może nie będę tłumaczył. Każdy sobie we własnym zakresie przetłumaczy, wrzucając to wujkowi Google. Jakoś tak to przetworzenia. A wszystko będzie wypisane. Będzie. Na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. Tam też odsłuchy audycji byłych, czyli wcale nie trzeba siedzieć z doktorem Wilczurem między drugą a czwartą. O, doktor Wilczur no, też tak raz siedzi, raz nie siedzi. Nikogo w każdym razie nie zmusza. Przypomnę też o haśle dziś pisane, za tydzień odczytany, bo taki cykl produkcyjny audycji. Tydzień temu doniósł nam Kamil. Kamil o właściwie swojej porażce, czyli podobnie jak Marek z Krakowa, który zawsze donosi, jaką to poniósł porażkę, kupując płyty do strefy. Coś w tym stylu ze strony Kamila, który wyjechał do Andory na jakiś bieg niezwykle wyczynowy. W Andorze znalazłem tylko jeden sklep muzyczny i nie mieli żadnych miejscowych płyt. Pozostaje chyba zakup w internecie albo jakiś wypad do Barcelony w poszukiwaniu uliczki ze sklepem z niszową muzyką po katalońsku. Biegu też nie udało się jeszcze skończyć. Wszystko w swoim czasie. Ech, no współczujemy, współodczuwamy. To może w takim razie ten zestaw muzyczny na coś pomoże, ale podejrzewam, że o tej porze, oj, to frekwencja nam się wykrusza, zmniejsza i kurczy, musimy coś z tym zrobić. Nie spać! Nie spać! Ten zespół pochodzi z Norwegii. Zwie się Imstammen. fable nazister. Vi har kunngjøringer så følg med og lær og tro på det du ser forvist. Vi blitt forvist krønikene. Vi blitt forvist krønikene. Vi budbringere, vi fra skogene store. Vi har sett et og annet, så følg med og lær og tro på det du ser. For vi flytta ut i forne nordene. Vi flytta ut i forne nordene. Det blir vår bane, vår bane. Og følge Hermods reise. Vi bor i rommets tall. Vi går i bresjen for å kunne forutsi det uforutsigbare. Har forbindelse med de store ryktene. Sterkt øl i store ord, men også tjukt tue feit von bonde anger og tømmer. Men for vi tok en støyta, vi tok en støyta sudong syndlingsmjød. Vi tok en støyta sudong syndlingsmjød. Følge Hermods reise. Vi bor i rommets tall. Vi går i bresjen for å kunne forutsi det uforutsigbare. Vi farer her i det åpne. Hoi! Kan du høre ropene? Hoi! Farer her i det åpne. Hoi! Kan du høre ropene? Hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi! en bort jämtan såg jag ut som Sävellan. Grått och rött som Ravneblom, kanske laddad. Tu się chyba muszę wdać w dyskurs lingwistyczny, a nawet w dywagację, chociaż to podobno niepoprawne. Ci, którzy byli być może w jakichś krajach skandynawskich, mogą na przykład sądzić, że wokalista domagał się piwa. Öl, öl, ale öl, öl to tylko w Danii, a to było z Norwegii i tam ulf, ulf to wilk, wilk albo wilku, wilku. No, bardzo pasuje do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, prowadzonej przez doktora Wilczura. No ale gdyby ktoś nie chciał wilka zamówić, ulf, ulf, no to LL w Norwegii niech próbuje. No oczywiście można się pomylić i zamiast piwa zamówić wilka, ale kto nie próbuje, ten nie dostaje. No, Imstammen, tak się nazywa ten zespół. Rozumiem, no może się trudno pisać, ale od czego jest skromna, drobna, niepozorna podstrona strefy polskieradio.pl, ukośnik trójka, ukośnik wolna strefa i tam w porze śniadaniowej, no drugośniadaniowej, lista utworów się objawi i będzie sobie można wyszukać to wszystko na okładce Drakar. Kto nie wie, niech sprawdzi. Czyli wszystko pasuje, no tak powinna Norwegia brzmieć i wyglądać. No i teraz też obawiam się, znowu będę musiał coś lingwistycznie wytłumaczyć, ale zanim to zrobię, to może tak trochę wprowadzę w klimat moich wywodów. Ja dzwonim! Słyszycie mnie niekto? Dzwonim! Dzwonim, tak się mnie wente! Ja dzwonim! Halo! Sakra, dzwonim! Oczywiście muszę tutaj wyjaśnić, że po z górą 10 latach prowadzenia strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, w ogóle humor polegający na tym, że język czeski lub słowacki ma mnie śmieszyć, no to niestety nie, ale robię to wyłącznie dla słuchaczy. Mnie to nie śmieszy, no ale to jest audycja nie dla doktora Wilczura, tylko dla słuchaczy. No, ci, którzy cały czas są w liceum, no, mogą nie znieść tego zestawu, gdyż będzie on o słowackim i romantyzmie. Ale nie o Juliuszu Słowackim, tylko o języku słowackim. A skąd ten romantyzm? A no, tutaj muszę wyjaśnić, bo gdyby ktoś na przykład chciał zrozumieć w pełni humor słowacki, który za chwilę nastąpi, to zdradzę jeden greps. Mianowicie, o, pani to romantyczka. Nie, gdzie tam, romantyczka to mój mąż. No niestety, w resztę się trzeba wsłuchać, żeby zrozumieć. Przypomnę też, że to zostało tak specjalnie zrobione, nagrane, żeby śmieszyło również Słowaków, więc to nie śmieszy dlatego, że po słowacku, tylko śmieszy dlatego, że no tak miało po prostu być. Ze Słowacji, zespół Horkizie Slizie. Dobrý deň, koho hľadáte? Som komisár Derik, oddelenie vrážd. Vy ste pani Tyčková? Áno, nech sa páči, poďte ďalej. Ďakujem. Môžem vám uveriť svoju špecialitu. Volá sa to rúžový čaj. Nie, chcem sa spýtať iba na pár otázok. Ale ďakujem. Vidno, že ste veľká romantička. Ale kdeže? Romantička je môj manžel. Roman! Čo je, čo sa stalo? Dobrý deň. Komisár Derik, oddelenie vrážd. Romantička, teším. Pantička, na vás mám jednu otázku. Potreboval by som vedieť hovno po latinsky na 5. Nie, bohužiaľ, nič mi to nehovorí. Ani vtedy, keď vám poviem, že druhé je I. Je mi ľúto, ale počujem to prvýkrát. To je zaujímavé, pantička. Pretože miestne noviny o vás pred rokom napísali, že vy hovno viete. To je dosť možné, ale človek rýchlo zabúda. Slova sa všetko, košulci s miňou. Rýchlik na prednej kolaji, postojí ti v pekle, že vraj i vraj. Predavačka stiera cyklosov, je špatná jak zubata s kosou. Ty by ste už ti to ide, keď nechytíš tento nepôjdeš nikde. Po chvíli je stanica prázdna, bez výpravcu miestneho blázna. Odchádza vlak, odchádza vlak. Trenčína do Šaštína, v tupe sedíš ty a vrah. Trenčína do Šaštína, v tupe sedíš len ty a vrah. Len ty a vrah, to sú tvoje horory na videu. Hľadáme strach, pochováme sladkých noci ideu. Rúdi sa vlak, strach a hrôza si to brúsi po kraji. Podivný hlas hlási. Rýchlik na tretej kolaji, postojí ti vedle, že vraj i vraj. Demoni už seria čeluste, ľudia skáču z vlaku seruste. Brrr, ako na koni úzdu, časi ruka ťaha záchranu brzdu. Všetko uteká o preteky, všetko uteká o preteky. Kto by chcel od upírov skrvavené tucleky? Kto by chcel od upírov skrvavené tucleky? Len ty a vrah, to sú tvoje horory na videu. Hľadáme strach, pochováme sladkých noci ideu. Rúdi sa vlak, strach a hrôza si to brúsi po kraji. Podivný hlas hlási. Tretej kolaji, postojí ti pekle, že vraj i vraj. Vagóny ničí vagóny, u King Konga blbnú hormóny. Brrrr, vzdajú na hajzle panty, to tak sa na strachu lomím flagranty. Sledujem ich cez malú škáru, ich technika zase nemá páru. Na konci bola svadba, bol kráľovstva do darov. Tam detka do postele, máš istú istou parou. Len ty a vrah, to sú tvoje horory na videu. Hľadáme strach, pochováme sladkých noci ideu. Rúdi sa vlak, strach a hrôza si to brúsi po kraji. Podivný hlas hlási. Len ty a vrah, to sú tvoje horory na videu. Hľadáme strach, pochováme sladkých noci ideu. Rúdi sa vlak, strach a hrôza si to brúsi po kraji. Podivný hlas hlási. Sem, nech sa s tebou zblížim. Poď sem, ja ti neublížim. Poď sem, ja ťa nezbijem. I'm sorry, I'm a lesbian. Poď sem, som tvoj dvorný básnik. Mám energiu za dvanástich. A k tomu lubrigačný gel. I'm sorry, I'm a really gay. Lesbians and gay song. Lesbians and gay song, oh, oh, oh, oh. Lesbians and gay song. Lesbians and gay song. Pod sem pustím Iron Maiden. Pod sem nalejem ti zajden. Pod sem s barským nepijem. I'm sorry, I'm a lesbian. Pod sem tu si ku mne hačaj. Keď som ťa pozval na rumačaj. Enough for now. Thanks very much. You've been a great audience. Here comes a... Sorry, had a curry last night. Those of you at the front might want to move back a bit, and those of you at the back, open a few windows a little bit so we can get some air in here. Okay, well, I have to tell you the next one is gonna be Lesbians and Gay Song. Thank you. chcem spolu máme v pláne, že ťa okúpem vo fontáne. Tak otvor bránu, lebo ju rozbijem. I'm sorry, baby, I'm lesbian. Viem, neopakuj mi to stále, ja som vyrástol na death metále. Ja takýmto veciam rozumiem. I'm sorry, baby, ale neď ja viem. Lesbians a gay song. Lesbians a gay song. Oh, oh, oh. Lesbians a gay song. Lesbians a gay song. Oh, oh, oh. Lesbians a gay song. Lesbians a gay song. Oh, oh, oh. Lesbians a gay song. Lesbians a gay song. Lesbians a gay song. No, niektórych grepsów słowackich wolałem no, na wszelki wypadek nie tłumaczyć. Mam nadzieję, że wszyscy wsłuchiwali się w ten słowacki zestaw. Horkizie, Slizie, podejrzewam, że dla weteranów strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, jeden z ulubionych słowackich zespołów. Horkizie, Slizie, to chyba oznacza, a gdzie tam kluchy? Albo coś takiego. Swoją drogą ciekawa nazwa dla rock'n'rollowego zespołu. A gdzie tam kluchy? No dobrze, podejrzewam, że weszliśmy już w ostatnią kwartę. W ostatnią kwartę strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. No, obstawiam za 29 minut czwarta. Przypomnę jedno z wielu haseł strefy dziś pisane za tydzień, odczytane. No, taki tryb produkcyjny. Jeśli ktoś ma cierpliwość, to za tydzień może być może odsłuchać swoją korespondencję. To też oczywiście zachęta do słuchania kolejnego wydania strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Każdy ma jakieś swoje sposoby. Strefa małpa. polskieradio.pl. No jest kontakt ze słuchaczem. Przypomnę też inne hasła, właściwie leitmotiv audycji, czady z niejednej szuflady. No i mam nadzieję, że pewną rozpiętość zachowujemy. No więc tym razem, udamy się w daleką podróż. Być może muzycznie też to będzie się różniło od tego, co było. Jakby to nazwać? Jakby to nazwać? Można oczywiście metalowcy, ale nie wiem jak to nazwać. To taki biblijny metal. Dla niektórych może być to ciekawostka. Zespół, no jak biblijny, z Izraela pochodzi. Bardzo brzydko się nazywa, bo nie po izraelsku. Oj, nieładnie. Nieładnie. Orb Haned Land. נורא אל נורא נעזר בגבור אשורי אליי מלכי דודי רפא נפשי נחשפה לבית אחר מלכי לבית אחר מלכי נורא אל נורא נורא אל נורא נעזר בגבור No nie wiem, czy biblijność tego metalu jakoś przebijała w tym zestawie muzycznym. Warto zobaczyć, jak wygląda na zdjęciach. No bo na żywo to rozumiem, że trudne trzeba byłoby do Izraela albo gdzieś tak po świecie za nim jeździć, chociaż no parę lat temu byli w Polsce. Może ktoś widział, może się ktoś zgłosi, ale dzisiaj napisane, za tydzień odczytane, więc dopiero za tydzień się dowiemy, czy zespół Orphaned Land był przez kogoś widziany w Polsce. Wszystko będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl /trójka/wolna-strefa, bo rozumiem, zdaję sobie sprawę, pojmuję, że trudno nadążyć za tym, co wyczytuje tutaj dr Wilczur i za tymi wszystkimi nazwami stresowy. Właśnie. Oj, nie wiem, jak dobrniemy do końca audycji. Przecież o tak późnej albo wczesnej porze przed czwartą, no to każdemu może się język plątać. Nieprawdaż, doktorze Wilczurze, znajdujący się właśnie w studiu radiowym. W każdym razie zespół Orphaned Land na liście utworów też się znajdzie na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy. No właśnie, a przeważnie ten sygnał emitujemy dla słuchaczy, ale teraz pewnie doktorowi Wilczurowi też się bardzo przyda. Nie spać! Nie spać! No a skoro pomykamy sobie dzisiaj zgodnie z leitmotivem czady z niejednej szuflady, no to znowu trzeba zmienić kraj, trzeba zmienić obyczaj, zmienić język i podejście, bo to brzmi mi tak troszkę intelektualnie. I znowu pewnie sprawdzi się hasło, że strefa gra no, dla jednego słuchacza, bo tylko jeden słuchacz będzie naprawdę zadowolony z tego zestawu muzycznego. Jest nim Basia, nasza stara, stała słuchaczka, która pod wpływem strefy, chociaż ona twierdzi zupełnie coś innego, zaczęła uczyć się rumuńskiego. Więc no, dla niej taki zestaw ćwiczebny, zestaw szkoleniowy. Ciekawe, czy coś zrozumie i może jak coś zrozumie, to do nas napisze w tej sprawie, ale oczywiście przeczytamy to za tydzień. To chyba już wszystko powiedziałem. Po rumuńsku będzie. Zespół też o dziwo rumuński, bo przecież mógłby być mołdawski. Ale nie, rumuński. Zwie się co prawda nie po rumuńsku Mauser. Spritz. parfum se put. Eu nu voi mai fi erou. Mauser, tak się nazywa, no może nie po rumuńsku, ale przynajmniej łatwo zapamiętać tego wykonawcę. Patrzę na zegar i widzę, że no mało czasu, króca bomba, więc powiem tylko, że wszystkie utwory na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl / trójka, / wolna strefa. No i zgodnie z obyczajem powinienem się teraz pożegnać i właśnie to zrobię. Chociaż nie mam na to zbyt dużo czasu, żegnamy się po włosku, chociaż być może tego wcale nie będzie słychać.